वो दुश्मन बन जाए, क्या जो है उसने इसलिए उठाया था? इसलिए तो नहीं उठाया, क्योंकि बाद में तो उसकी अपनी बात जो है वो मनकूल है कि क्या قالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى ينفعنا او نتخذه ولدا. उसने तो इसलिए उठाया था कि ये हमारे लिए जो है वो क्या नायब बनेगा, कायम मुकाम बनेगा. और यहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते कि इसलिए उठाया था कि हो जाए उसके लिए क्या आदुवन दुश्मन व हजनन और बाईस रंज हो जाए इसलिए. तो इसलिए तो नहीं उठाया था उसके. तो लाम यहां पर लिल लाम लिल आकिबत है. आकिबत के मानी जो है वो अंजाम. इस उठाने का अंजाम ये हुआ कि हुआ ये मूसा अलैहिस्सलाम उनके लिए अदुवन दुश्मन. मूसा अलैहिस्सलाम उनके लिए जो है वो दुश्मन बना. और इसी तरह वह हजनन और बाइस रंज बना. उनके लिए जो है वो टेंशन का जो है वो बाइस बना. उनके लिए जो है वो क्या गमगीन और खफा होने का जो है वो बाइस बना, रंज का जो है बाइस बना. इन फिरौन व हामान व जुनूदहुमा, यकीनन फिरौन हामान जो है फिरौन का वजीर था. क्या था? बादशाह जो है वो फिरौन और उसका वजीर आजम जो था वो कौन था? हामान था. व जुनूदहुमा, इन दोनों के जो है वो लश्कर कानू खातीन थे, वो खातीन खताकार अपने इस काम में. यानी वो जो है उन्होंने अपनी तबाही और बर्बादी के असबाब जो है वो खुद ही मुहैया कर दिए. अपनी तबाही और बर्बादी का सबब जो है वो खुद ही जो है वो क्या कर दिया, खुद ही जो है वो मुहैया कर दिया, खुद ही जो है वो पैदा कर दिया. अगर मूसा अलैहिस्सलाम को वो न उठाते तो कोई और उठा लेते उसको. इन्होंने खुद ही उसको उठा दिया और उनके लिए जो है वो क्या बना, उनके लिए बाईस रंज और दुश्मन बना. तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते वो क्या थे, खताकार थे अपनी इस तदबीर के अंदर. वकालत इमरात फिरौन, और कहा फिरौन की बीवी ने, वकालत इमरात फिरौन और कहा फिरौन की बीवी ने, कुर्रतो आइनी ली वलक, हो जाएगी टंडक मेरी, हो जाएगी टंडक मेरी आंखों की वलक और तुम्हारे लिए. ला तक्तुलू हूं, कतल न करो तुम उसको. आसा अन्फाना, करीब है कि फायदा पहुंचाएगा हमें. औ नत्तखिज़हू वलदा, और बना लेंगे हम इसको अपना कायम मुकाम, अपना नायब. वहुम ला यशहुरून, और वो नहीं जानते थे अपने काम के अंजाम को. अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं वकालत इमरात फिरौन, और कहा फिरौन की बीवी ने, जैसे जो है उसने कौल दिया तो फिरौन ने जो है वो फौरन आया. फिरौन ने जो है तलवार निकाली और कहा कि मैं इसको तो कत्ल करना चाहता हूं. इसको मैं क्या करना चाहता हूं, कत्ल करना चाहता हूं. ये तो मुझे बनी इसराइली जो है वो मालूम होता है. तो फौरन जैसे तलवार निकाली तो बीवी ने जो है वो आगे आके जो है वो कहा, तुम क्या कर रहे हो, ये बच्चा आपका दुश्मन जो है वो किस तरह बन सकता है? बड़ा होगा तो दुश्मन जो है वो बड़ा दुश्मन हो सकता है बड़े का, या छोटा बच्चा जो है वो किस तरह आपका दुश्मन हो सकता है? थला तक तुलू, इसको कत्ल न करो तुम. कुर्र तो आई नहीं ली बलक, मेरी और आपकी आंखों का जो है ये टंडक बन जाएगा. क्योंकि उनकी औलाद नहीं, और औलाद पे जो है वो क्या होती है, आंखों की टंडक होती है. और जब औलाद जो है वो नेक हो तो फिर तो टंडक ही टंडक है. और अगर औलाद जो है वो इस तरह है कि वो जो है क्या है, नाफरमान है, वो जो है बेहया है, बेगैरत है, इसी तरह दो नंबर जो है वो काम करने वाला है, तो वो अपने वालिदैन के लिए टेंशन ही टेंशन है. और वही जो है जो मुख्तलिफ मौलियों के पास, और इसी तरह जो है दरगाहों आस्थानों, और इसी तरह पीरों के यानी चौकट पे जो है वो घूमता फिरता रहता है, और यही कहता है कि मुझे नारीना औलाद चाहिए. फिर उसके बाद जो है वो क्या कहता है, वो एक खजवे चाकूर खो दरवाने बताना शुरू करना. सवाई अगर लड़कियां होती तो किसी का घर तो जो है आप पे आबाद होता. तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो फरमाते हैं, इसी तरह जो है आपने दुआ जो है वो मुलायजा की थी, ईमान वालों की दुआ सूरह फुरकान के अंदर, वहां पर भी यह था, रब्बना हब लना मिन अज़वाजना व ज़ुर्रियातना कुर्रता आयुनिन व जअलना लिलमुत्तकीन इमामा. वहां पर ईमान वालों की दुआ थी. ایمان والوں کی جو ہے وہاں پر دعا تھی ربنا حب لنا من ازواجنا، اے ہمارے پروردگار بخش دیجئے ہمیں، من ازواجنا و ذریاتنا، ہماری بیویوں میں سے، ہماری اولاد میں سے، قرت آئین، آنکھوں کی ٹھنڈک، کہ وہ دین کا کام کرے، قرآن کو سیکھے، قرآن کو دوسروں تک سکھلائے، قرآن کا درد جو ہے وہ پڑھائے، ہم دیکھ کر ان کو جو ہے ہماری آنکھوں کو جو ہے وہ ٹنڈک نصیب ہو. وجعل لال المتقین اماما، اور ہمیں پرہیزگاروں کے لیے جو ہے وہ امام مقرر کیجیے، پرہیزگاروں کے لیے ہمیں پیشوا اور امام جو ہے وہ مقرر کیجیے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں بقالتی مرأت فرعون، اور کہا فرعون کی جو ہے وہ بیوی نے جو ہے وہ کہا قرۃ عین لی ولک، ٹنڈک ہو جائے گی میرے آنکھوں کے لیے. قرآن عربی میں کہتے ہیں ایک آنکھ کو، تو اس سے مراد نہیں کہ ایک آنکھ کے لیے جو ہے وہ ٹنڈک کی جو ہے وہ باعث بنی، ٹنڈک کا جو ہے وہ باعث، ایک آنکھ نہیں بلکہ دونوں آنکھ. کبھی کبھار جو ہے وہ عربی کے اندر جو ہے ایک ہوتا ہے لفظ، مگر مراد اس سے کیا ہوتا ہے، دو ہوتے ہیں، اگر وہ دو ہے تو دو مراد ہے. جس طرح کچھ روایت کے اندر ہے کہ ہاتھ جو ہے ایک ہاتھ، ایک ہاتھ سے جو ہے آپ مسافہ کیجئے، یعنی مسافہ کیجئے، تو کچھ لوگ کہتے ہیں اس سے مراد ایک ہاتھ ہے. تو پھر روایت کے اندر ہے کہ کان لگاؤ، تو کیا ایک لگاؤ دوسرا نہ لگاؤ، یا جو ہے آنکھوں کی ٹنڈک ہو جائے گی، ایک آنکھ کی ٹنڈک ہو جائے گی دوسرے کی نہیں ہو جائے گی. یہاں بخاری کے اندر جو مشہور حدیث ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تشہد کے بارے میں جو ہے وہ پڑھاتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ دونوں ہاتھ کے درمیان جو ہے میں، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ میرے دونوں ہاتھوں کے درمیان تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں، یعنی میرے دونوں ہاتھوں کے درمیان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ تھا. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ جب اس روایت کو ذکر فرماتے تو وہ کہتے ہیں المصافحۃ بالیدین، باب اس بات پہ ہے کہ مصافحہ دونوں ہاتھ سے ہوگا، ایک ہاتھ سے جو ہے مصافحہ نہیں ہوگا. المصافحۃ بالیدین، کہ مصافحہ جو ہے وہ دونوں ہاتھ سے ہوگا. اسی طرح دو تابعین کا جو ہے اس باب کے اندر جو ہے وہ روایت ذکر فرماتے ہیں عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک اور تابعی ہے کہ وہ دونوں آپس میں مصافحہ انہوں نے کیا، اور مصافحہ دونوں ہاتھوں سے کیا. تو کچھ لوگ اس کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہے کہ مصافحہ ایک ہاتھ سے ہوگا، دوسرے ہاتھ سے جو ہے وہ مصافحہ نہیں ہوگا، دونوں ہاتھ سے مصافحہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اللہ کے بندے کیا ہے، بخاری کے اندر ہے المصافحہ تو بالیدین، کی مصافحہ دونوں ہاتھ سے ہوگا. تو اللہ رب العزت فرماتے تو عین یہاں پر ایک آنکھ نہیں کہ میری ایک آنکھ کے لیے جو ہے وہ ٹنڈک بنے گی، بلکہ یہاں پر جو ہے وہ کیا عین بمانی تسنی ہے، ان دونوں آنکھوں کے لیے وہ ٹنڈک کی جو ہے وہ باعث، ٹنڈک کا جو ہے وہ باعث بنے گا میرے لیے بھی اور آپ کے بھی. لا تقتلوہن، قتل نہ کرو تم اس کو، آسا انفانا، قریب ہے کہ فائدہ پہنچائے گا ہمیں، قریب ہے کہ ہمیں جو ہے وہ فائدہ پہنچائے گا، ہمیں جو ہے وہ کیا فائدہ پہنچائے گا، دنیاوی کاموں میں ہمارا ہاتھ بٹائے گا. اور اسی طرح جو ہے وہ کیا او نتخذہ ولدا، اور ہم اس کو بنائیں گے اپنا نائب، او نتخذہ ولد، اور بنائیں گے ہم اس کو جو ہے وہ کیا ولدن، اپنا نائب بنائیں گے، قائم قام بنائیں گے، ہماری اولاد تو نہیں ہے، اس کو تخت بٹائیں گے، کس میں بٹھائیں گے، اس کو تخت بٹھائیں گے. وہم لا یشعرون، اور وہ نہیں جانتے تھے، اپنے کام کے انجام سے جو ہے وہ کیا تھے، وہ نابلد تھے کہ ہمارے کام کا جو ہے وہ انجام کیا ہے، ہم جو ہیں جس مقصد کے لیے کیا اس کو اٹھا رہے، کیا اس طرح ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا. کیونکہ قرآن نے تو کیا کہا لیکون لہم عدو وہم وحزنا، ان کے لیے دشمن اور باعث رنج بنا، انہوں نے اٹھایا تو اس لیے تھا کہ ہمارے لیے نائب بنے گا، ہمارا جانشین اور قائم مقام بنے گا، ہمارے لیے مفید ہوگا، فائدہ پہنچائے گا، مگر وہ اپنے کام کے انجام سے جو ہے بے خبر تھے. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا، اور ہوا دل موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ماں کا فارغن بے قرار، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جدائی کی وجہ سے. اور ہوا وَأَصْبَحَ، ہوا دل ام موسیٰ، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ماں کا فارغن، فارغن کے معنی جو ہے وہ کیا بے قرار، موسیٰ علیہ السلام کی جدائی کی وجہ سے، یا فارغن، فارغن کے معنی جو ہے وہ کیا, خالیم من کل شئن الا من غم موسیٰ. فارغن کے معنی جو ہے وہ خالیم, خالیم من کل شئن الا من غم موسیٰ, ہر چیز کی جو ہے اس کے اندر کچھ بھی دھیان اس کی نہیں تھی, اگر دھیان تھی تو صرف غم موسیٰ. خالیم من کل شئن الا من غم موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام و السلام کی جو ہے ان کو جو ہے کیا تھی, پریشانی کی, غم تھی موسیٰ علیہ السلام کی جدائی کی وجہ سے, باقی کسی چیز کے جو ہے اس کو فکر نہیں تھی, کھانا کھایا, پانی پیا, کیا ہے اور کیا نہیں ہے, صرف دل کے اندر تھا تو وہ کیا تھا, موسیٰ علیہ السلام کی جدائی. اللہ رب العزت فرماتے, اور یہ تو آپ خود ہی اندازہ کیجئے, بچہ جو ہے وہ بیمار ہو تو والد کو جو ہے وہ کتنی ٹینشن ہوتی ہے, ماں کو جو ہے وہ کتنی ٹینشن ہوتی ہے, اسی طرح جو ہے وہ نانی اور اسی طرح جو ہے اس کی جو دادی ہوتی ہے ان کو کتنی ٹینشن ہوتی ہے. تو جب ایسی صورتحال کے بچہ پیدا ہوا اور صندوق میں ڈالا اور اسی طرح فرعون کے گھر جو ہے وہ پہنچا, آپ خود ہی جو ہے وہ اندازہ کیے کہ قرآن نے کیا بتایا, وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا, بے قرار تھا یا اور کسی چیز کی طرف جو ہے آپ کی توجہ نہ تھی, توجہ تھی تو صرف کیا تھی, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی غم. اللہ رب العزت فرماتے ان کادت, یقیناً قریب تھی وہ, یقیناً قریب تھی وہ, لطب دی بھی کہ ضرور بضرور اظہار کر دیتی اپنے اس بیٹے پر, لولا اور ربت نہ اللہ قلبہا, اگر ہم پٹی نہ لگا دیتے ان کے دل پر. اگر ہم پٹی نہ لگا دیتے ان کے دل پر, لتکون من المؤمنین, اس لیے کہ ہو جائے وہ زیاد من المؤمنین, یقین کرنے والوں میں سے اللہ کے وعدے پر. یا زیادہ یقین کرنے والوں میں سے, یا یقین کرنے والے اللہ کے وعدے پر. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کادت, ان مخفف من المسقل ہے, ان بمانی انا کے ہے, یقیناً قریب تھی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ماں, لطب دی بھی کہ ضرور و ضرور اظہار کر دی اپنے اس بیٹے پر کہ ہائے میرا بیٹا جو ہے وہ ڈوب گیا, ہائے میرا بیٹا جو ہے وہ مجھ سے دور ہو گیا, لولا اربتنا علی قلبہا, اگر ہم جو ہے ان کے دل پہ جو ہے وہ پٹی نہ لگا دیتے. ایک ہے ختم قلب اور ایک ہے ربط قلب. ختم قلب جو ہے یہ گناہگاروں کو لگتا ہے, جب گناہوں کے اندر جو ہے وہ کافی دور تک چلا جاتا ہے, اور جب ضد اور انعت پہ جو ہے وہ اتر آئے, گناہ ان کو گناہ نظر نہ آئے, تو اللہ ایک ٹائم پہ جو ہے ان کے دل پہ جو ہے وہ پٹی لگے, اللہ ان کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے, جس کو قرآن نے ختم قلب کہا ہے, ختم اللہ علی قلوبہم. یہ کافروں گناہگاروں کے لیے جو ہے وہ لگتی ہے, جو بڑا سرکش اور بڑا باغی ہو. اور اس کے مقابلے میں ایک ہے ربط قلب. ربط کے معنی جو ہے وہ پٹی لگا دینا, جس طرح مرہم پٹی ہوتی ہے, جیسے زخم کو جو ہے وہ کیا ہو, زخم کو جو ہے سکون ملتا ہے, تو دلوں کو جو سکون دلاتی ہے وہ کیا ہے, ربط قلب. اور یہ ایمان والوں کے دلوں پہ اللہ رب العزت لگا دے, انبیاء کرام, اولیاء کرام, جس طرح آپ نے جو ہے وہ پڑھا تھا اصحاب کاف کے بارے میں, وربطنا علی قلوبہم, ہم نے ان کے دلوں پہ پٹی لگا دی. اسی طرح جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل پہ بھی اللہ نے پٹی لگا دی. اور ربط قلب جو ہے یہ تمہیں جا کے لگتا ہے جب انسان کو تکلیف اور مصیبتیں پہنچتی ہے, تو ابتدا میں جو ہے انسان بڑا جو ہے وہ خفا ہوتا ہے, یار میں کیا کر رہا ہوں اور لوگ کیا کر رہے ہیں, میں لوگوں کو قرآن پڑھا رہا ہوں وہ میرے پیچھے جو ہے وہ بکواس کر رہے ہیں, میں قرآن پڑھاؤں بغیر کسی لالچ کے اور وہ مجھے تکلیف اور مصیبت پہنچا رہے ہیں, تو دل کے اندر ایک بے قراری ہوتی ہے, اسی طرح دل خفا ہوتا ہے, ہر وقت انسان جو ہے وہ سرگردان پھرتا گھومتا پھرتا ہے, مگر ایک ٹائم دعوت کے اندر ایسی آ جاتی ہے کہ اللہ بیان کرنے والے کے دل پہ جو ہے وہ پٹی لگا دیتا ہے, پھر لوگوں کے اعتراض پہ ان کا جو ہے کچھ بھی نہیں ہوتا, اس میں جو ہے وہ تکالیف ان کو پہنچائے کچھ نہیں ہوتا, اسی طرح جو ہے ان پہ ان کے پیچھے جو ہے کوئی اعتراضات کرے, ان کے جو ہے وہ جو بھی ان کے ساتھ جو ہے معاملہ لوگ کرے, تو اللہ ان کے دل پہ جو ہے وہ پٹی لگا دے, ان پہ اثر انداز نہیں ہوتا. لڑکے جو ہے ساتھی زیادہ ہو کم ہو کچھ پھر ان کو نہیں بولتا, تو یہ ہے ربط قلب. تو ربط قلب اللہ کے اولیاء کے دل پہ لگتا ہے, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے ان کے دل پہ جو ہے وہ پٹی لگا دی. کیا لگا دی؟ پٹی لگا دی. صبر کی جو ہے وہ پٹی لگا دی. کیا کس کی پٹی؟ صبر کی پٹی لگا. لتکون من المؤمنین, اس لیے کہ ہو جائے وہ من المؤمنین, یقین کرنے والوں میں سے, اللہ کے وعدے پر, یا زیادہ یقین کرنے والوں میں سے. وقالت لی اختی, جس طرح میں نے تمہید کے طور پہ آپ کے سامنے پڑھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں, اس نے صندوق کے اندر موسیٰ کو ڈالا علیہ السلام, صندوق کو پانی کے اندر رکھا اور دکہ دے کے روانہ کر دیا, اور اس کی جو ہے بہن کو کہا کہ تم جو ہے کنارے پہ جو ہے وہ چلتی جا, صندوق کو جو ہے وہ کیا ہم پشتوں کے اندر کہتے ہیں پنا جانو, کیوں تک ہو رہا سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی, نا جانو سان پنا جانو کیوں آ چو تک ہو رہا, بے خبری تو بس جو ہے وہ دیکھ لیا کرو, کیا کوئی جو ہے آپ پہ یہ شک نہ کرے کہ تم نے جو ہے اس صندوق کو کیوں دیکھ رہی ہو, آپ نے اس صندوق کو جو ہے پانی میں ڈالا ہے, آپ نے صندوق کو جو ہے پانی میں بہایا ہے, تو وہ اسی انداز پہ جو ہے وہ چلتی رہی کہ صندوق کہاں جا رہا ہے, کیونکہ ماں نے اس کو کہا تھا کہ جاؤ دیکھ تو لو, کیونکہ بیٹا تو چلا گیا, تو چلو جس نے اس کو اٹھا لیا مجھے آپ خبر دیں گے, تو کبھی تو راستے پہ چلتے ہوئے جو ہے اس کا دیدار تو ہوگا نا, کبھی تو کیا ہوگا اس کا دیدار تو ہوگا کہ میرا بیٹا ہے, ہمیں تو وہ گھر معلوم ہوگا کہ جس گھر کے اندر جو ہے یہ پل رہا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں قالت لأختہ, اس کا اللہ رب العزت تفصیل فرما رہے ہیں, قالت کہا موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے, لأختہ اس کے بہن سے, کرسی ہی اس کے پیچھے پیچھے چلتی جا, اس کے پیچھے چلتی جا, فبصرت بہی عن جنوبن, پس وہ دیکھتی رہی موسیٰ علیہ السلام تو سلام یعنی صندوق کو, عن جنوبن ایک طرف سے, عن جنوبن ایک طرف سے, وہم لا یشعرون اور وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ اس کی بہن ہے, وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ اس کی کیا ہے, اس کی بہن ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے قالت کہا موسیٰ علیہ السلام تو سلام کی ماں, کیونکہ جو بیٹا جو ہے وہ پیغمبر ہے تو ماں بھی جو ہے وہ کیا ہے, وہ بڑی بڑی ہوشیار تھی, بڑی جو ہے وہ عاقلہ تھی, بڑی ذہین عورت تھی وہ, تو اس نے جو ہے وہ کیا کہا, لأختی ہی اس کے بہن سے, کرسی ہی اس کے پیچھے چلتی جا, فبصرت بھی پس دیکھتی چلی جا, بھی اس کو عن جنبین ایک طرف سے, وہم لا یشعرون اور وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ اس کی بہن ہے. تو یہ چھوٹی بچی تھی, جیسے صندوق جو ہے اس نہر پہ جو ہے وہ چلتا ہوا, جو نہر جو ہے وہ جو مڑ گیا بڑے نہر سے چھوٹا نہر, جب مڑ گیا فرعون کی محل کی طرف اور صندوق اسی میں جو ہے وہ بہتا گیا, تو یہ فوراً جو ہے اس کے پیچھے آئی اور فرعون کے دروازے محل کے دروازے پہ جو ہے وہ داخل ہو گئی. جو چھوٹی بچی تھی اس کے لیے تو یہ مسئلہ نہیں تھا. تو اس نے جیسے جو میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ بتایا کہ اس نے جو ہے وہ اس کو اٹھایا, فرعون نے کہا میں اس کو قتل کرنا چاہتا ہوں, اس کی بیوی جو ہے وہ آڑے آئی, اس نے کہا نہیں آپ یہ کام نہیں کر سکتے, یہ تو ہماری آنکھوں کی ٹنڈک بن جائے گا, اسی طرح ہمارا قائم مقام بنے گا, جانشین بنے گا, اس کو آپ قتل نہیں کریں. تو وہ جو ہے وہ رو رہا تھا, بچہ تھا رو رہا تھا. تو آسیہ جو فرعون کی جو ہے جو بیوی تھی, اس نے فوراً کہا اس کے لیے جو ہے وہ خوراک کا بندوبست کیجئے, دودھ کا جو ہے وہ بندوبست کیجئے, بچہ جو ہے وہ کیا بھوک سے جو ہے وہ بلبلا اٹھا, وہ چیخ رہا ہے شور مچا رہا ہے اور تم کہتے ہو کہ میں یہ کروں گا وہ کروں گا. تو عورتوں تو وہاں پر تھی, وہ سعادت جان رہی تھی اس بات پہ کہ ہم فرعون کے بیٹے کو جو ہے دودھ پلائے, فرعون کے جو ہے وہ بیٹے کو ہم دودھ پلائے, یہ تو سعادت کی بات تھی. ہر ایک جو ہے وہ آ رہی تھی اور موسیٰ علیہ السلام و السلام کو اپنے سینے کے سامنے جو ہے وہ ڈال رہی تھی, ہم ان کو جو ہے وہ دودھ پلا, مگر اللہ کو تو کچھ اور نہیں منظور تھا. کیا ہوگی کافرہ اور کیا ہوگی حلال اور حرام کی تمیز, اللہ کی تدمیر یہاں پر یہ تھی کہ یہ بیٹا جو ہے کس کی طرف واپس کرنا ہے, اپنی ماں کی طرف واپس کرنا ہے. ایک تو حلال دودھ سے جو ہے اس کی تربیت کے بعد میں کام تھا, اور یہ کام حرام ہی نہیں حلال ہی کرے گا, یہ کون کرے گا, حلال ہی کرے گا نہ کہ حرام ہی کرے گا. جیسے ساری زندگی حرام کی جو ہے وہ کمائی کائی ہو اور حرام کا جو ہے اس نے کھانا کھایا ہو, وہ کیا حلال ہی کام کرے گا, اس کے سپرد مشن تھا، ایک کام اس سے لینا تھا، اور دوسری کیا تھی کہ ماں کی طرف جو ہے اس کی واپسی ہو جائے تو اسلامی جو ہے نقطہ نگاہ سے ان کی تربیت ہو جائے. بنی اسرائیل میں سے تھی، مسلمان تھی، تو اسی وجہ سے جو ہے اللہ نے جو ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی ماں کی طرف جو ہے جو وعدہ اللہ نے کیا تھا کہ جو ہے آپ کو آپ کی طرف اس کو انا رادوں ہوں الیک، اس کو میں آپ کی طرف لٹا دوں گا، اس کی واپسی آپ کی طرف ہوگی، اس وعدے کی تکمیل بھی تھی. اسی طرح حلال کی بات بھی تھی کہ حلال سے اس کی جو ہے وہ تربیت ہو جائے. دوسری جو ہے ماں جو ہے وہ اسلامی اصولوں کے تحت جو ان کی تربیت کرے اچھی طریقے سے، جو ہے ان کی تربیت کر سکے. تو اللہ رب العزت فرماتے وحرمنا علیہ المراضع، وحرمنا علیہ المراضع، اور بند کر دیا ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ المراضع، دودھ پلانے والی عورتوں کا. بند کر دیا ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر دودھ پلانے والی عورتوں کا، من قبل اس کے ماں کے آنے سے پہلے، من قبل اس کے ماں سے پہلے. فقالت، پس کہا اس کی بہن نے، فقالت پس کہا اس کی بہن نے، حل ادلکم، آیا باخبر نہ کر دوں تم کو، حالا اہل بیتن، ایک گھر والوں پر، آیا باخبر نہ کر دوں تم کو ایک گھر والوں کے بارے میں، یغفلونہ، کہ وہ پرورش کریں گے اس کی، لکم، تمہارے لیے، وہم لہو ناصحون، اور وہ ہوں گے اس کے ناصحون، خیر خواہوں میں سے. اللہ رب العزت فرماتے وحرمنا علیہ المراضع، اور بند کر دی تھی ہم نے ان موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ المراضع، دودھ پلانے والی عورتوں، من قبل، ماں کی طرف جو ہے وہ ماں کے آنے سے پہلے، یعنی ماں کی طرف جو ہے وہ واپسی سے پہلے. حرم نہ بوانی جو ہے یہاں پر لغوی کی، حرام بوانی لغوی، لغت کے اندر حرام کے معنی بند ہونا، اللہ نے ان پہ بند کر دی تھی. وہ جو ہے جس طرح پشتوں کے اندر کہتے ہیں وہ سینہ ناخ، لفظ استعمال ہوتا ہے سینہ ناخ، بچے کو جو ہے وہ ماں گود میں لیتی ہیں دودھ کے لیے اور وہ پیچھے ہٹتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ پیچھے جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو جو ہے سینہ ناخ، اصل پختوں کے تب ہے، لوگ جو ہے عورتیں ان کو اپنے قریب لاتی دودھ پلانے کے لیے وہ پیچھے ہٹتا. تو یہاں پر حرام بمانی جو ہے وہ کیا ہے، بند ہونے کے، کیونکہ حرام اور حلال یہ تو مکلف کے لیے ہوتا ہے، اور مکلف جو ہے بالغ ہوتا ہے، نابالغ نہیں ہوتا، یہ تو دودھ پیتا بچہ تشیر خوار تھا، اس کے لیے حرام اور حلال کی تو کوئی بات نہیں تھی، مگر کام یہاں پر کیا تھا، حرم نہ بمانی بند، اللہ نے ان پہ بند کر دی تھی. تو یہاں پر حرام بمانی لغوی معنی کی ہے. المراضع، مراضع کے معنی جو ہے وہ کیا، جہاں سے دودھ پیا جاتا ہے اس کو عربی، یا تو مراضع مرضع کی جمع ہے، یا تو مرضع کی جمع ہے یا مرضع کی جمع ہے، یعنی جہاں سے دودھ پیا جاتا ہے اس کو عربی کے اندر مرضع کہتے ہیں، اور مرضع کے معنی جو ہے وہ کیا، دودھ پلانے والی، یعنی دودھ پلانے والی اللہ نے ان پہ بند کر دی تھی، یا دودھ جو ہے اللہ نے ان پہ بند کر دیا تھا، دونوں ایک معنی ہے، جس طرح میں نے معنی کر دودھ پلانے والی عورتوں کی. عبداللہ الجوینی رحمت اللہ علیہ ایک امام گزرے ہیں، امام عبداللہ الجوینی رحمت اللہ علیہ، جس کو عام طور سے لوگ جو ہے امام جوینی رحمت اللہ علیہ سے جانتے ہیں، اس نے تفسیر قرآن لکھی ہے 30 جلدوں پہ مشتمل. اس کی بیوی جب پریگننٹ ہوئی، حاملہ ہوئی، تو وہ جو ہے بیماری کے اندر مبتلا ہوئے، اور اپنی بیوی سے اس نے کہا کہ میں تو مرنے والا ہوں، اور آپ اس طرح کرے کہ جو بیٹا یا جو ہے جو میری بچہ ہے آپ کے پیٹ میں، تو میں چاہتا تھا کہ میں زندہ ہو کر جو ہے اس کی تربیت کرتا، اسے عالم میں بناتا، اور یہ قرآن اور سنت کی جو ہے وہ خدمت کیا کرتا، مگر میں جا رہا ہوں، تو لہذا میں نے جو ہے جہاں تک ہو سکا میں نے آپ کو حلال کھلایا ہے، حرام میں نے نہیں نہ خود کہا نہ آپ کو کہلایا ہے. تو لہذا اس پہ جو ہے کسی اور عورت کا دودھ آپ اس کو نہ دیں گے, اور اس کی تربیت جو ہے آپ حرام سے نہیں کریں گے, کیونکہ میرا جو مشن ہے اس مشن کو یہ آگے بڑھائے گا. باپ کی پیدائش, بیٹے کی پیدائش سے پہلے جو ہے باپ مر گیا, بیٹا یتیم پیدا ہوا. جب یتیم پیدا ہوا تو وہ فرماتے ہیں اس کا طریقہ یہ تھا, اس کے بیٹے کا نام امام الحرمین ہے, امام الحرمین رحمت اللہ علیہ, اور یہ وہ امام ہے جب نظام الدین نے جو ہے مدرسہ نظامیہ بغداد کے اندر تعمیر کر دیا تو یہ اس کے سب سے پہلے مدرس تھے, اور جب یہ مر گئے تو اپنے دور اپنے پیچھے 500 جو ہے ایسے شاگردوں کو چھوڑا, امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے ٹیک کے علماء کو انہوں نے چھوڑ دیا, 500 علماء کو چھوڑ دیا جو ان کے شاگرد تھے ان کو چھوڑ دیا. اتنے بڑے امام ہے, امام الحرمین کہتے اس کو. تو ان کا جو ہے وہ طریقہ درس یہ ہوتا تھا کہ جب درس پڑھاتے قرآن یا حدیث کی تو درس جو ہے وہ پڑھاتے پڑھاتے جو ہے اس کی زبان جو ہے وہ زبان کے اندر جو ہے اس کی لکنت پیدا ہو جاتی, اس کی زبان جو ہے وہ رک جاتی, تو اس کے بعد اس طرح کرتی, تو اس کے بعد دوبارہ شروع ہوتی, کچھ دیر جو ہے وہ کہنے کے بعد جو ہے وہ اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ زبان اس کے اندر جو ہے وہ رک جاتی, کچھ نہیں کہہ سکتا تھا, تو اس کے بعد اس طرح کرنے کے بعد دوبارہ. ایک مرتبہ شاگردوں نے آپ سے پوچھا کہ حضرت یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ ماں نے مجھے بتایا تھا, یہ پورا قصہ جو ہے میں نے ابتدا سے پڑھا, یہ اس کے سامنے رکھا اور کہا کہ جب میں بیٹا بچہ تھا شیرخوار تھا دودھ پینے والا جو ہے بچہ تھا, ایک مرتبہ جو ہے وہ گھر کے اندر جو ہے وہ پڑھا تھا یعنی چارپائی میں, اور ماں دوسرے کمرے میں کسی کام کے لیے گئی تھی. ماں نے مجھے یہ قصہ بتا دیا کہ آپ چھوٹے تھے رو رہے تھے, اسی دوران ایک عورت جو ہے وہ گھر کے اندر داخل ہوئی. اس نے کہا کہ بیٹا بچہ جو ہے وہ بڑا رو رہا ہے, تو فوراً جو ہے وہ کیا کر دیا, دودھ کے ساتھ اس کو جو ہے دودھ کی لیے ڈال دیا. تو جیسے میں اس طرف سے جو ہے وہ فوراً آئی تو دیکھ لیا تو فوراً عورت سے جو ہے مجھے کو چھین کر جو ہے میرے منہ کے اندر تالو کے اندر جو ہے انگلی ڈالی کہ یہ الٹی کر دے, تو اس کی دودھ کا جو ہے ایک دو گھونٹ جو ہے وہ اندر جا چکا تھا. تو یہ اس کا اثر ہے کہ آج قرآن کا درس پڑھاتے ہوئے اور سنت پڑھاتے ہوئے میری زبان جو ہے یہ رک جاتی ہے. تو جو بچپن میں جو ہے ایک دو گھونٹ جو ہے وہ حرام کے پیئے تو اس کا تو یہ اثر ہوگا, اور جو ساری زندگی جو ہے وہ کیا حرام خوری میں جو ہے وہ گزارے تو کیا اس کی زبان جو ہے قرآن پہ چلے گی؟ اللہ ہمیں حلال کھانے والا بنا دے, اللہ ہمیں حرام سے بچائے, اللہ ہماری اولاد کو بھی جو ہے وہ حرام سے بچائے, اللہ ان کی اولاد کو بھی حرام سے بچائے, اللہ تمام مسلمانوں کو جو ہے وہ حلال کی کمائی جو ہے وہ نصیب کرے, کیونکہ حرام جو ہے وہ کیا ہے, معاشرہ بھی تباہ, فرد بھی جو ہے وہ تباہ, اولاد بھی جو ہے وہ تباہ. حرامی صرف یہ نہیں ہوتا کہ ماں نے جو ہے وہ خیانت کر دی, بلکہ حرامی یہ بھی ہے کہ باپ نے ان کو حرام کی کمائی کھلائی, وہ بھی حرامی بن گیا. تو اللہ رب العزت جو ہے وہ فرماتے ہیں وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ, اور بند کر دی تھی ہم نے موسیٰ علیہ السلام پہ المراضعہ, دودھ پلانے والی عورتوں کی, من قبل ماں کی طرف جو ہے وہ آنے سے پہلے. فقالت تو کہا اس کی بہن جو ہے وہاں پر موجود تھی, یہ سارے پروگرام اس کے سامنے تھی, اس نے جو ہے وہ فوراً کہا حل عدل کو آئے نہ بتلا دو تم کو, خب باخبر نہ کر دو تم کو, دکھاؤ نہ تم کو, اہل بیتن ایک گھر والے, اللہ اہل بیتن ایک گھر والے, یکفلو نہ ہوں کہ وہ پرورش کریں گے اس کی, لکم تمہارے لیے. ہوشیار لڑکی تھی, کیا تھی, پیغمبر کی بہن ہوگی تو وہ کیا ہوشیار نہیں ہوگی, ہوشیار تو اس لیے تھی کہ کام اپنی کر رہی ہے اور لحاظ اور احسان جو ہے ان پہ جتا رہی ہے, ان پہ ڈال رہی ہے آپ کے لیے, اور کام تو اپنا ہے, بھائی ہے, سمجھ آئی کہ نہیں, بھائی ہے, اپنا کام ہے, مگر احسان دوسرے پہ, استاد اپار میں دہ ہوئے کار خپل گئی اور احسان پبل لڑے. تو یک فلو نہ ہوں لکم, وَهُمْ لَهُ نَاسِحُونَ اور وہ ہوں گے اس کے لیے کیا ناسحون خیرخواہوں میں سے, وہ کیا ہوں گے ان کے خیرخواہ لوگ, ان کے لیے جو ہے وہ کیا اس کو جو ہے کوئی دکھ اور تکلیف نہیں پہنچائیں گے, ان کے لیے بائیں سے جو ہے وہ راحت ہوں گے, اس کی اچھی طریقے سے جو ہے وہ تربیت کر سکیں گے. فردد نہ ہو الا امی, پس واپس کر دیا ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو الا امی ہی اپنے ماں کی طرف, پس واپس کر دیا ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی ماں کی طرف. کئی تقر عینہا, اس لیے کہ ٹنڈی ہو جائے ان کی آنکھیں اپنے بیٹے پر. ولا تحزنا, اور خفا نہ ہو جائے وہ بیٹے کی جدائی میں. ولتعلم, اور اس لیے کہ جان جائے. ان وعد اللہ حق, کہ یقیناً اللہ کا وعدہ حق سچا ہے. ولکن اکثرہم لا یعلمون, لیکن اکثریت لوگوں میں سے لا یعلمون نہیں جانتے. اللہ نے جو ہے کیا کر دیا, فرعون نے جو ہے وہ کیا اپنے سپاہیوں کو جو ہے وہ بھیجا کہ جا, اس پہلے تو یہ پوچھا کہ لڑکی جو تم کہہ رہی ہو کہ میری ماں جو ہے ان کی جو ہے وہ کیا کرے گی, ان کو جو ہے وہ دودھ پلائے گی, تو آپ کی ماں کا دودھ کہاں سے آیا؟ تو بڑے ہوشیار تھے, آپ کی ماں کا دودھ جو ہے وہ کہاں سے آیا؟ تو اس نے فوراً کہا کہ یہ ہارون علیہ الصلوۃ والسلام میرا بھائی ہے, اس سال پیدا ہوا ہے, اس کا دودھ ابھی تک چل رہا ہے. تو اس نے فوراً سپاہیوں کو فرعون نے کہا جاؤ ان کے ساتھ اور ان کی ماں کو دربار میں حاضر کرو, یعنی محل میں حاضر کرو, کہ جاؤ فرعون کے بیٹے کو جو ہے وہ دودھ پلانا ہے. سپاہی جو ہے وہ چلتے رہے, سپاہی چلتے رہے, فرعون موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ماں کا گھر تھا وہاں پر گئے, بیٹی جو ہے وہ اندر گئی موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن تھی, ماں کو جو ہے اپنی ماں کو جو ہے پورا جو ہے وہ قصہ بیان کر دیا, رودات کی یہ معاملہ تھا, اور یہاں تک بات پہنچ گئی ہے, اور سپاہی آئے ہیں آپ کو لینے کے لیے. اللہ نے ان کے دل کو جو ہے اللہ نے کیا ربطنا علی قلبہا, ان کے دل کو مضبوط کر دیا تھا, ورنہ اگر ہمارے جیسا ہو تو فوراً جو ہے وہ برقعے کو بھی جو ہے نہیں دیکھتی اور فوراً جو ہے وہ بھاگ جاتی, مگر وہ نہیں تھے اس طرح کے. اللہ نے کہا ربطنا علی قلبہا, ہم نے ان کے دل کی پہ پٹی لگا دی. اللہ نے کہا تھا صبر, وعدہ پورا کروں گا, جذباتی نہیں ہونا. اس نے فوراً جو ہے وہ کہا ہم ایسے خاندان والے نہیں ہیں جو دوسروں کے گھر میں کام کریں, کیا ایسے لوگ نہیں ہیں؟ فرعون کو کہوں جاؤ اپنے بیٹے کو لاؤ, میں مفت میں ان کی تربیت کے لیے تیار ہوں, میں آپ سے کوئی اجرت بھی نہیں لوں گی, آپ لائیں اور ہم جو ہے ان کی مفت میں جو ہے وہ تربیت کریں گے. فرعون جو ہے وہ سپاہی ان کے پاس خالی ہاتھ گئے, تو فرعون غصے میں آ کر جو ہے اپنی تلوار نیام سے نکالی اور کہا کون ہے وہ جو ہے بے ادب. تو فوراً جو ہے آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ان کی جو ہے وائف تھی, بیوی تھی, اس نے کہا چھوڑو اس چیز کو, کام کرنا ہے, بیٹا جو ہے مر رہا ہے, بچہ جو ہے وہ مر رہا ہے, تمہیں جو ہے وہ تلوار کی پڑی ہے, جاؤ اس کو جو ہے وہ لے جاؤ. دبار چیزیں دبکی شبکی گئی تو دخز نڑی ریری گی, اور یہ باہر جتنا بھی لوگوں کے ساتھ یہ ہنستا ہے, یہ جو گپ شپ لگاتا ہے, ان کے گھر کے اندر ویلیو ہوتی ہے. میں آپ کو پتے کی بات بتاتا ہوں, جو باہر جو ہے کیا ہوتا ہے گپ شپ ہی ہوتا ہے, مغد بختوں کی گپیان وایو, چسکمار گپیان, بات بات پہ جو ہے وہ گپ لگانا, مذاق کرانا, یہ گھر کے اندر اچھا ہوتا ہے, اور جو باہر ہوتا ہے بز بیسن, ہم پشوں کے اندر کہتے ہیں کیا بز بیسن, ہر وقت شربت شوتل کے لیے بھی تج خبر حکوم ورنی دیکھی کہ بس یو بکرا بنی گئی, تو یہ کیا ہوتا ہے کور کے ڈیر گٹتا نہیں. تو اللہ رب العزت فرمایا تو فرعون جو ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ اٹھا کر جو ہے وہ سپاہی جو ہے وہ پیچھے وہ گئے, اس کے پیچھے جو ہے وہ چل پڑا, تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے بہن نے جو ہے اس کو اندر کر دیا, اس نے کہا جاؤ اس کی تربیت ہو جائے گی. تو اللہ رب العزت فرماتے فردد نہ ہوئے الا امی, بس واپس کر دیا ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو الا امی ہی اپنی ماں کی طرف. کئی تقر عینہا, اس لیے کہ ٹنڈی ہو جائے ان کی آنکھیں موسیٰ علیہ السلام. ولا تحزن, ولا تحزنا, اور خفا نہ ہو جائے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جدائی میں. ولتعلم, اور اس لیے کہ جو ہے وَلِ تَعْلَ مَنْ جَانْ جَائِ اَنَّ وَعَدَ اللَّهِ حَقٌ کہ یقیناً اللہ کا وعدہ جو ہے سچا ہے. اللہ نے وعدہ کیا اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ ہم اس کو آپ کی طرف جو ہے لوٹا دیں گے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لیکن اکثریت لوگ لا يعلمون نہیں جانتے. وہ کہتے ہیں اللہ کا وعدہ جو ہے وہ کیا ہے, اس میں بھی کمی بیشی آئے گی. اللہ نے وعدہ کیا آپ کی مدد کروں گا تو اگر آج نہیں تو کل کرے گا, یہ نہیں کہ آج نہیں کر دیا تو اللہ نے وعدہ خلافی کر دی, نہیں کل کرے گا, اس کے بعد پرسوں کرے گا, ترسوں کرے گا, ایک دن تو آپ کے ساتھ جو ہے وہ وعدے کا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے اکثریت جو جاہل ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں اللہ وعدہ خلافی کرتا ہے. ورنہ حقیقت کیا ہے, ان اللہ لا یخلف المیعاد, اللہ اپنے وعدے کی جو ہے خلاف ورزی نہیں کرتا. کل کے سبق میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں جو ہے وہ بڑا ہوا.